У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Міністры еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцыю адклалі да падвядзення вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра Сергея Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдата ў дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Міністра замежных справаў краінаў еўразвязу на сустрэчу ў Брусэлі прынялі заяву, у якой абяцаюць узмацніць афіцыйныя эканамічныя і культурныя сувязі з Беларусю, калі парламенцкія выбары 28 верасня будуць праведзеныя справядліва. Заява падкрэслівае, што выбары будуць яшчэ адной магчымасцю для Беларусі паказаць павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы з генеральным сакратаром НАТО Яапам де Хоопсхефером заклікаў да паскарэння інтэграцыі Грузіі ў НАТО. У Тбілісі адбываецца двухдзённае выязное паседжанне Рады НАТО з удзелам прадстаўнікоў усіх 26 краінаў сяброў арганізацыі. Тым часам міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў ажыццяўляе свой візіт у сепаратысцкія рэгіёны Грузіі, незалежнасць якіх прызнала Расія. Учора Лаўроў наведаў Абхазію, сёння знаходзіцца ў паўднёвай Асетыі. У цэнтры Багдаду 12 чалавек загінулі і 32 былі паранены ў выніку выбуху двух замінаваных аўтамабіляў. Болей як 30 аўтамабіляў згарэлі. Сёння раніцай з нечаканым візітам у Багдад прыбыў міністр абароны США Роберт Гейтс. Пакістанскае камандаванне заявіла, што спыніла спробу амерыканскага ваеннага гелікоптара ўварвацца ў паветраную прастору краіны з тэрыторыі суседняй Афганістану. Паведамляецца, што пакістанскае войска адкрыла па гелікоптару папераджальны агонь. Раней у гэтым месяцы амерыканскае камандаванне праводзіла ў тым жа раёне гелікоптарны рэйд. Тады паводле пакістанскіх уладаў былі збіты не меней як 20 цывільных жыхароў, улучна з жанчынамі і дзецьмі. Прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе падпісаў дамову пра раздзел улады са сваім галоўным палітычным апанентам, лідарам апазіцыі Морганам Цвангіраі. Цвангірая стане прэм'ер-міністрам краіны, а Мугабе застанецца прэзідэнтам. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У еўразвязу заявілі аб магчымасці скасавання санкцыя супраць беларускіх уладаў, калі выбары 28 верасня пройдуць дэмакратычна, і Беларусь пакажа прагрэс на шляху да дэмакратычных каштоўнасцяў і захавання правоў чалавека. На сёння візавыя і фінансавыя санкцыі еўразвязу тычацца 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, паведамляе Валер Каліноўскі. Беларускае пытанне на саміце міністраў замежных справаў краін еўразвязу абмяркоўваецца без кіраўніка беларускага замежнапалітычнага ведамства Сергея Мартынава. Прапановы запрасіць яго ў Брусэль не знайшлі ў альянсе падтрымкі. Затое на сустрэчу з міністрамі замежных справаў еўразвязу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Перад паездкай у Брусэль і Вашынгтон Казулін правёў кансультацыі з лідарамі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Паводле сустаршыні АДС Анатолія Лябецькі, Александр Казулін атрымаў мандат на агучванне пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спадар Казулін сустрэнецца з міністрамі замежных справаў еўразвязу, а пазней на гэтым тыдні завітае ў Вашынгтон на запрашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. Спадар Казулін мае агучыць пазіцыю АДС у тым ліку і адносна санкцыяў супраць беларускіх уладаў, кажа Анатоль Лябедзька. Мы лічым, што ў перспектыве санкцыі могуць быць адменены. Але рашэнне трэба прымаць не адразу і чохам, а па выніку знікнення прычын іх з'яўлення. Ну, калі, напрыклад, Ярмошына туды трапіла за тое, што яна займалася арганізацыяй фальсіфікацыі выбарчых кампаній, то яна можа выходзіць з гэтага спісу, калі ў нас такіх фальсіфікацый не адбываецца. Візавыя санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў былі эфектыўнымі, перакананы Анатоль Лябедзька, бо ўлады ў той ці іншай ступені іх рэальна адчувалі. Пагроза трапіць у спіс невыязных была не вельмі прыемнай для большасці чыноўнікаў, і яны стараліся гэтага пазбягаць. Як прэвентыўная мера гэта было карысна. Як пагроза больш шырокага ўжывання санкцый, гэта таксама быў стрымліваючы факт. Палітолаг Андрэй Фёдараў мяркуе, што візавыя санкцыі адносна беларускіх уладаў былі больш эфектыўнымі ў параўнанні з фінансавымі. Ведаю шмат інфармацыі, калі чыноўнікі, якія не падпадалі пад іх, вельмі баяліся, каб іх не ўключылі ў гэты спіс. Што тычыцца матэрыяльнасці, тут сапраўды ёсць пэўныя пытанні, таму што ніхто за гэтага часу, ні амерыканцы, ні еўрапейцы, тых рахункаў, супраць якіх гэтыя санкцыі уводзіліся, не знайшлі. Былы палітвязень Павал Северынец заклікае Еўразвяз здымаць свае санкцыі паступова. Спачатку зняць іх з тых, з кім можна абмяркоўваць канкрэтныя эканамічныя пытанні, і пакінуць гэтыя санкцыі для палітычнага кіраўніцтва, якое не дапускае дэмакратызацыі ў Беларусі. Але ў той жа час, лічыць Павал Северынец, трэба запрашаць беларускае кіраўніцтва да далейшых крокаў у кірунку дэмакратызацыі. Трэба рабіць розніцу паміж жаданнем Захаду уцягнуць Беларусь у сферу свайго ўплыву. Я, напрыклад, гэта вітаў бы, таму што гэта адрывала б Беларусь ад расейскага ўплыву. І тым, што Захад збіраецца прызнаваць сённяшнюю палату прадстаўнікоў ва ўмовах сённяшніх яўна несправядлівых і несвабодных выбараў. Прызнаваць такія выбары свабоднымі і прызнаваць гэтую палату прадстаўнікоў легітымнай нельга, бо гэта адкрывае шлях для страты беларускай незалежнасці і для ўмацавання сённяшняга рэжыму. Паводле Павла Северынца, здымаць санкцыі з суддзяў, якія выносілі несправядлівыя прысуды, можна было б у выпадку прыняцця імі рэабілітацыйных пастановаў адносна былых палітвязняў. Такім чынам, у праекце пастановы па беларускім пытанні, падрыхтаваным пасламі краін Еўразвязу ў Брусэлі, прадугледжваецца абяцанне пераацаніць сітуацыю ў Беларусі ў святле парламенцкіх выбараў. Калі рэжым Александра Лукашэнкі скарыстае магчымасць паказаць сваю павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў і правоў чалавека і дазволіць АБСЕ эфектыўны доступ да назірання за выбарчай кампаніяй, Еўразвяз будзе гатовы перагледзець санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А як успрынялі самі чыноўнікі, супраць якіх ужытыя візавыя санкцыі, звесткі пра тое, што санкцыі могуць быць адмененыя? З працягам тэмы Інна Студзінская. Начальнік управлення грамадзянскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алег Слежэўскі кажа, што санкцыі ніяк не паўплывалі на яго жыццё, а ў Еўропу ён і пры санкцыях ездзіў. Вы знаете, мне как-то особо и от того, что эти санкции установили, не повлияли на мою жизнь. Поэтому я как-то равнодушно довольно отношусь к этому всему. А что, отпочивать в Европу, куда не ездите? Ты там в соседнюю Литву на шопинг. Был я в Европе и за это время. А каким чином? Я прошу прощения. Порушали санкции? Официально. А серьезно, коли? Вы можете в интернете даже почитать, найдете сообщение. Раскрыть это я мне. Нет, нет, это не та тема, о которой сейчас стоит говорить. Сапраўды, начальнік управлення Мін'юсту Алег Слежэўскі, фігуруючы ў спісе службовых асобаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя санкцыі Еўразвязу і ЗША, у сакавіку 2007 году быў у Вене у складзе беларускай дэлегацыі на нарадзе па чалавечым вымярэнні АБСЕ. У Вене спадар Слежэўскі распавядаў пра інтэнсіўнае развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, пра 2000 зарэгістраваных грамадзянскіх аб'яднанняў, 17 палітычных партыяў, вялікую колькасць прафсаюзаў. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў, што на яго, як на звычайнага грамадзяніна, гэтыя санкцыі ніяк не паўплывалі. Аддыхаць я как не ездзіў туда, так і не паеду. Вот сейчас появились... Адпачываць, як я не ездзіў за межу, так і не паеду. Вось ужо з'явіліся прыгожыя баравічкі ў беларускіх лясах. А вось што тычыцца сакратара Цэнтру Баркаму, канешне, праблемы былі. На некаторыя важныя мерапрыемствы, якія праходзілі ў рамках АБСЕ, арганізацыі арганізатараў выбараў Еўропы, і на якія нас запрашалі, я не змог паехаць у сілу гэтых санкцыяў. Гэтыя санкцыі былі накіраваны не супраць асобы Лазавіка, а супраць справы, якой займаецца Лазавік. Я думаю, калі гэтыя санкцыі адменяць, то выйграе толькі справа. Если эти санкции отменят, то выиграет только дело. Намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных спраў у палаце прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Сергей Касцян распавёў. я лічыў, што позна ці рана, але гэта некалі скончыцца, бо самому еўрапейскаму саюзу гэта вельмі незручна. Па-другое, я задаволен за сваю краіну. Мы вялі правільны палітычны знешні курс. Не выпадкова сюды прыязджаў міністр замежных справ Польшы, вельмі разумна зрабіў Еўрасаюз, што ён адмяняе гэтыя санкцыі. Што да яго асабіста, то адпачываць Сергей Касцян любіць у роднай Беларусі, а не ў заморскіх краінах. За мяжу, пакуль дзейнічаюць санкцыі, ён не ездзіў. А вось што да службовых зносінаў, дэпутат прызнаўся. Я задаволены, што я змагу прыняць удзел у Празе ў лютым наступнага года ў пасяджэнні міжнароднага славянскага камітэту. Па запрашэнню радыкальнай і дэмакратычнай партыі Сербіі я змагу наведаць Сербію як старшыня славянскага парламенцкага саюзу, сказаў нашаму радыё Сергей Касцян. Працяг тэмы ў пражскім акцэнце. Сітуацыя ў Беларусі вачыма замежнікаў. Што можа даць удзел у несправядлівых выбарах у бяспраўны парламент? Якія ўмовы і магчымыя наступствы нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і Захадам? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць з Берліну праваабаронца Штэфані Шыфер, з Кіеву палітычны аналітык Віталь Портнікаў, з Масквы публіцыст і палітолаг Леанід Радзіхоўскі. Пражскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. На нашым сайце свабода.орг сёння мы праводзім апытанне, як вы ставіцеся да магчымай адмены санкцыяў еўразвязу супраць беларускага рэжыму. Мы прапануем такія варыянты адказаў: гэта своечасова, гэта зарана, санкцыі трэба ўзмацніць або гэта не мае значэння. Галасуйце на нашым сайце свабода.орг. Ну а адзінства ў тым, ці варта Еўропе змяняць стаўленне да беларускага кіраўніцтва, няма нават у лагеры апанентаў Александра Лукашэнкі. З падрабязнасцямі Ігар Карней. Сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі лічыць, што беларускі рэжым рэпрэсіўны па сваёй сутнасці, таму не выпадае казаць, што нават пад ціскам міжнароднай супольнасці тут будзе нешта прынцыпова змяняцца. Трэба меркаваць па справах, а не па заявах. Сапраўды трэба ўлічыць вызваленне палітвязняў, гэта было зроблена правільна. Але ж справа павінна ісці наогул пра спыненне рэпрэсій супраць іншадумцаў, супраць апазіцыі. А вось гэта якраз не назіраецца. Я думаю, што могуць з'явіцца новыя палітвязні. Таму я думаю, што трэба было б пачакаць. Трэба было б заявіць, што так, мы гатовыя. Але вы, калі ласка, на справе паказвайце. І тады крок за крокам будзем пераходзіць ад канфронтацыі да супрацоўніцтва. Але думаю, што пакуль што яшчэ рана. Іншай пазіцыі трымаецца палітык Уладзімір Нісцюк. Ён перакананы, што замірэнне з Еўропай павінна адбывацца на любых умовах, якія б не выставіў еўразвяз. Да таго ж, на думку Нісцюка, паступовая інтэграцыя на Захад – гэта яшчэ і спосаб хоць нейкім чынам мінімізаваць расійскі ўплыў. Вельмі дрэнна, калі мы спрабуем любую палітычную падзею, разглядаць пункт гледжання толькі чорна-белых колераў. Вось якраз гэта пытанне мае вельмі шмат адценняў. Я выступаю за то, каб Еўропа зрабіла нейкія дастаткова адчувальныя крокі насустрач беларускаму кіраўніцтву. Усім бачна, што альтэрнатывы гэтаму няма. Ёсць небяспека таго, што спробы зрабіць крокі насустрач Беларусі з боку Расіі, якія будзе рабіць сённяшняе кіраўніцтва расійскае, яны вельмі небяспечныя для нашай эканомікі, для энергетычнай бяспекі і для нашага суверэнітэту. Калі Еўропа будзе рабіць крокі, можа нават не заўсёды адэкватныя таму, што робіцца на Беларусі зараз у сэнсе падрыхтоўкі да выбараў, яна будзе, на мой погляд, рабіць канструктыўна і перспектыўна. Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі свабоды і прагрэсу Уладзімір Навасят салідарны з Уладзімірам Нісцюком у тым, што нельга ўласнымі рукамі узводзіць новую берлінскую сцяну паміж еўразвязам і Беларусію. На думку палітыка, не ў інтарэсах Еўропы, каб на кантыненце і надалей працягвала існаваць дзяржава ізгой. Еўразвяз павінен для сябе паставіць стратэгічную мэту. Калі ў гэтай стратэгічнай мэце Беларусь ёсць як незалежная суверэнная дзяржава, то тады адны дзеяння ў адносінах до Беларусі. Калі ў гэтай стратэгічнай мэты нет Беларусі як суверэннай дзяржавы, то тады можна і надалей прадоўжыць гэтыя санкцыі. Вы ведаеце, як у нас праходзяць цяжка палітычныя працэсы, демократичных. Тому просто Евразвяз должен тут такую позицию занимать, ну, прагматичную, что тычется Беларуси, а так, просто выстроить новую берлинскую стену помеж Евразвязом и Беларусью, это не выход. сказаў нашаму радіо Уладзімір Навасят. А зараз асноўныя тэмы дня. Міністры еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцыю адклалі да вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра замежных спраў Сергея Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі на просьбу цэнтр выбаркаму пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. У Верховны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэблі. Падазраюцца і высокапастаўленыя супрацоўнікі мытні. Актывіста з Гомеля Андрэя Цянюту збілі і пратрымалі ноч у халоднай камеры за тое, што на свята горада выйшаў з нацыянальным сцягам. А зараз пра хаду выбарчай кампаніі. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі распачынаюць паўтор выступаў кандыдатаў у дэпутаты. Гэта ініцыятыва цэнтральнай выбарчай камісіі. Удзельнікі кампаніі ад апазіцыі заяўляюць, што істотнага выніку гэта не дасць і шукаюць іншыя магчымасці агітацыі. З працягам тэмы Галіна Бакунчык. Тэле- і радыёвыступы кандыдатаў у дэпутаты будуць паўтарацца без зменаў. Змест запісаў, час гучання і парадак чаргавання, паведаміў сакратар цэнтру выбаркаму Мікалай Лазавік. З такой ініцыятывай цэнтр выбаркам выступіў у адказ на пажаданні міжнародных назіральнікаў, паведаміў ён. Ставіўся весьма настаяцель вопрос, што следавала бы расширыць возможнасць телерадіообращэння кандыдатаў у дэпутаты к сваім избирателям. Такія вопросы в первую очередь задавалі прадставіцелі місіі ОБСЄ. Кандыдату дэпутаты ад партыі БНФ Юрасіў Барэвіч мяркуе, што тэле- і радыёвыступы кандыдатаў толькі частка агітацыйнай кампаніі, а таму праца вядзецца ў некалькіх напрамках. Выкарыстоўваем іншыя магчымасці. Запланаваныя сустрэчы, аднак тыя тыпаграфіі, якія мы вярталіся па невядомых нам прычынах, адмовіліся, таму нават на сённяшні дзень я яшчэ не маю ніводных друкаваных матэрыялаў распачаць паўнавартасную агітацыйную кампанію. Праграмы Александра Дабравольскага, Валянціны Палевіковай, а таксама іншых кандыдатаў днямі пабачылі свет у рэспубліканскай газеце «Звязда». Каб надрукаваць сваю праграму ў газеце «Вячэрні Брэст», кіраўніку беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолю Ляўковічу давялося змяніць некалькі сказаў. Праблемы былі і з выступам на тэлебачанні, кажа спадар Ляўковіч. Я павінен быў выступаць у 18:10. Та ж газета «Вячэрні Брэст» дала рэкламу, што выступ мой у 18:15. А выпустили у эфир у 18:05. То есть, в принципе, сорвали телеэфир. Сябра аргкамітэту партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі сваю агітацыйную кампанію праводзіць, раздаючы ўлёткі мінакам на вуліцы. Але многія кандыдаты ў дэпутаты свае ўлёткі нават не мелі магчымасці надрукаваць. Сярод іншых прадстаўніца аб'яднанай грамадзянскай партыі Людміла Гразнова. Хожу па кватэрах, кожны дзень амаль 300 кватэраў абхожу з людзьмі знаёмымі. Больше нічога, таму што людзі тэлебачання рады глядзяць і слухаць невялікі працэнт, чытаюць таксама, але ж калі ты прыйдзеш, паглядзіш у вочы, ўсё, гэта людзі твае. Ход агітацыйнай кампаніі каментуе лідар руху за свабодныя выбары Віктар Карняенка. Улада сама сябе перагуляла. Так замоўчвалася тэма выбараў, што ўрэшце рэшт нешта трэба папраўляць, а то сама ўлада і зробіць байкот. Таму вот гэты паўтор, безумоўна, беспрэцэдэнтны. Але што да самой кампаніі? Большасць кандыдатаў таксама не цягне, што называецца. І ўрэшце рэшт не ўлада павінна ставіць у цэнтры Менска пікеты і весці агітацыю, а гэта могуць рабіць самі кандыдаты. Нават, калі ім не даюць на гэта дазволы. Лічыць лідар руху за свабодныя выбары Віктар Карняенка. Ці заўважна для вас праходзіць агітацыйная кампанія на выбарах у парламент? Адказваюць жыхары Гародні. Я нічога не бачыў. Бачыў улёткі толькі на тумбах. Так. Читали, бачили программы, как за все, да есть улетки, нема улетки. Ну а со старкаса не доводилось? Не доводилось. С кандидатами? Не. Я бачу паладу виступ Вадима Сарончукова і Кузьменка. А це від партії БНФ Сарончуков? Від партії БНФ, це... Кузьменок незалежний. Виступ Сарончукова неоднозначний. Чому? Те, що він в кінці викрикнув «Живе Білорусь», це неоднозначно для нашого телебачення. Так він нормально, добре розказав. Да, хтось там приїжджав, хтось щось виступав. Ну, как бы, я політично неактивний чоловік. Я не акцентую на своє внимание ні на кого. Ще поки нічого не бачив. 28-го числа є время ознакомиться с кандидатами. Знаю, что выборщая кампания идет. Видел эти расклеенные листовки, выборы, все это, но как бы больше ничего не знаю. Не было на это времени, не слышал я, как они выступают, и даже не знаю даже, кто там, что там. Женщина вогуле в политику не сунутся. Ну, а на выборы избирайтесь. На выборы? Ну, еще поглядим, еще часу есть шмат. Сегодня встречается кандидат в депутаты. А с кем конкретно? Мы на букве М, господи. Маткевич, да. Маскевич, да. Ну, вы избираетесь суд на сустрочную цене? Ну, конечно. В обязательном порядке. Но увидите, что в Центральной Грузии так само кандидат от оппозиции Антусевич. Ну, слышал о нем, но я не читал ни программы его, не читал, ничего. Нет, не приходилось. В общем, если честно, я, может быть, и добропорядочный выборщик, но я особо не интересуюсь политикой. У меня дети, дом... А до об'єднаних демократичних сілів єсть. Я знаю, значить, Сарончукова, Тучевич, цих двох кандидатів. Трошки знайомі, але ви знаєте, вельми слабо з цими програмами знайомі. Ви ніде не чули, щоб, допустим, проводилася зустріча з кандидатом? Ні, такої інформації я ніде не отримував. А проча портретів на тумбах і нічого не бачив. Такі відкази ми почули у Гародні. Зверну вашу увагу, што і ў гэты час працуе тэлефон-аўтаадказнік для сувязі з нашымі слухачамі. Званкі на свабоду. Маё такое меркаванне. Позіцыя. Яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот. Я хачу адметіць жэнщіне, которая пазваніла сегодня. Хачу выставіць сваё мненне адносіцельна таго, што прайшло на Кавказе. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 5. У Верховны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэблі. Аднак следчыя, якія сустрэліся з журналістамі, не адказалі на шэраг пытанняў пра карупцыю сярод чыноўнікаў, якая выявілася ў мэблевай справе. Перадае Алег Груздзіловіч. Паводле следчай управы Міністэрства ўнутраных справ днямі на разгляд у Верховны суд перададзеная гучная справа, гэтак званая мэблевая. У справе фігуруюць 7 асобаў, 3 з іх высокапастаўленыя мытнікі, астатнія бізнесоўцы. Самы вядомы Юры Шацер, дырэктар фірмы Домус. З 2002 году яны наладзілі пастаўкі ў Беларусь італьянскай элітнай мэблі, абыходзячы мытнае заканадаўства. Дапамагалі ім высокапастаўленыя мытнікі. Следчы Дмітрый Яраш кажа пра амаль 7 мільёнаў даляраў стратаў для бюджэту. В бюджэт рэспублікі не паступілі налогі на общую суму около 8 мільярдаў беларускіх рублей. Итого общий ущерб составил более 13 мільярдаў беларускіх рублей. На прэсавай канферэнцыі не прагучалі імёны высокапастаўленых чыноўнікаў, якія куплялі элітную італьянскую мэблю і рабілі абвінавачаным пэўныя паслугі. Таксама невядома, ці ёсць гэтыя імёны ў справе. Між тым назіральнікі пытаюцца, як абвінавачаныя бізнесоўцы абыходзілі мытныя законы пасля 2003 году, калі мытнікі, якія фігуруюць у мэблевай справе, былі арыштаваныя. Тое, што мэблевы канвеер яшчэ 3 гады па-за рамкамі закону забяспечваў элітнымі гарнітурамі багатых і вядомых асобаў, следчыя пацвердзілі, а вось як гэта ўдавалася, не патлумачылі. Якое становішча склалася ў дзяржаўным мытным камітэце? Штогод дзясяткі супрацоўнікаў мытні ідуць пад суд, а сітуацыя не выпраўляецца. Кіраўнік управы Міністэрства ўнутраных справ Сергій Лішко, чые падначаленыя расследавалі мэблевую справу, адмовіўся даваць каментары па гэтай праблеме. Ад каментароў да канца працэсу ўстрымаліся і ў дзяржаўным мытным камітэце. Олег Ігнатенко у 1990-х годах працаваў у контрольнай палаце Верховнага Савета і ў адміністрацыі прэзідэнта. Ён згадаў, што ў той час ставілася пытанне пра кадравую чыстку сярод супрацоўнікаў мытні, бо карупцыя там дасягала 90%. На думку Олега Ігнатенкі, цяпер карупцыя сярод мытнікаў меншая, але цалкам ад яе пазбавіцца не ўдаецца. Чаму? Мне уяўляецца, што ёсць пэўны матэрыяльны інтарэс да гэтай службы з боку адміністрацыі прэзідэнта. Паводле маіх крыніц, да 30% бюджэту напаўняе мытня, і ёсць магчымасці таксама напаўняць розныя ценявыя бюджэты, якія нідзе не ўлічаныя. Гэта галоўнае. А што да арганізацыі працы самой сістэмы, то гэта ўжо нікога не цікавіць. То это уже никого не интересует. На прэсавай канферэнцыі ў следчых запыталі, ці сапраўды арыштаваны былы кіраўнік мытнага пункту Казловічы Віталь Дудзік, які даводзіцца сваяком былому старшыні КДБ Сцяпану Сухарэнку. Міліцыянт Сергей Лешко не абверг гэтыя звесткі, але заўважыў, што гэта не мае дачынення да мэблевай справы. Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай вечаровай праграмы ў эфір а 18-й гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння на Белсаце. А 21.15 дні беларускай культуры ў Вроцлаве. У рэпартажы «Пагоня над Одрай». А пазней а 21.40 у цыкле «Фільматэка майстроў». Драма гішпанскіх кінематаграфістаў «Цёмна-сіні, амаль чорны». І врэшце а 23.20 чарговая частка серыялу «Элі Макбіл» і часам невырашальныя праблемы бостанскіх юрыстаў. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу, гаворыць актывістка Настасья Рысевец. Акрамя экалагічнай інфармацыі, там якраз атрымліваецца тое, што народ супраць гэтага завода, і таму гэты пратакол вельмі важна атрымаць, вельмі важна даказаць, што людзі выказвалі супраць сваё мненне, а тут фальсіфікацыя. Гаварыла Настасья Рысевец. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Пачнем праграму з тэлефанаванняў на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў. Паважаныя кіраўнікі дэмакратычных сіл, прыкраціце выбарную дурь. Не бударажце народ. Пакуль гэты рэжым будзе, ніякіх выбараў не было, няма і не будзе. Дзякую, жыхар Мінска. Наконт выбараў хочу зняць сваіх кандыдатаў партыі. А ці была магчымасць у 1988 годзе у Пазняка, Голубева і другіх? А калі б яны чакалі змены выбарчага кодэксу, змены камісіі, так і зараз. Кожны ў бой ідзі, а бой вырашыць лёс. А то дэмакраты дамовіліся, прадстаўнікі ўлады арганізавалі. А хто будзе змагацца за кожны голас? Хто будзе праводзіць сустрэчы з выбарчыкамі, агітаваць? Даводзіць парушэнні. Кожная партыя павінна змагацца за ўладу, а не дамаўляцца і ставіць адзінага. Што могуць згайтаваць тры кандыдаты, тое ніколі не зробіць адзін. Советую всем оппозиционерам идти в народ и работать с народом, а не играть в политическую игру. Какая их работа, такой и результат. Павел Давыденко, Паричи. Сёмага верасня ў Барысаве адзначалі свята дзень беларускага пісьменства і друку. На гэтую падзею водгук нашага слухача. Назва «Дзень беларускай пісьменнасці» не адпавідае рэчаіснасці. Трэба было яго назваць святам славянскай пісьменнасці. Я, напрыклад, ніколі не чуў, каб нехто ў Барысаве гаварыў ці пісаў па-беларуску. Некалі ў беларуса былі герб, сцяг, мова, якім ён ганарыўся. А што цяпер у беларуса ёсць? Ёсць бацька прэзідэнт, які не паважае беларускі этнос. Ёсць так званая беларуская мова, трасянка. Ёсць абраза, калі барысаўскія чыноўнікі жруць хлеб беларускі, а гавораць і пішуць толькі па-руску. Валерый Курневіч з Барыса. У наступным тэлефанаванні наш сталы слухач Андрэй распавядае, як Пінск рыхтуецца да візіту Александра Лукашэнкі. Што толькі не дзеецца ради яго встрэч. Местнае руководство горада прямо с ума сходит, так стараюцца парадаваць глаз бацькі. Например, по пути следования по Якутской Бийской дивизии снизу доверху стеры железобетонные опоры электропередач красятся цементом в разведенном воде, чтобы они были более серые, а потом снизу красят белой краской. Или, например, на спорткомплексе ведь он должен проходить. Несмотря на дождь, красят тротуарную плитку обычной краской. Понятно, что она через несколько дней сотрется ногами многочисленных посетителей. Сотни тысяч людей видят это безобразие и сумасшествие и понимают, что миллионы рублей наших налогоплательщиков народных денег тратятся попросту, глупо, бездумно, преступно. Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів. Код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода. Телефон для сувязі у Мінску працює і у гэтый час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 20:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі прынялі заяву, у якой абяцаюць узмацніць афіцыйныя эканамічныя і культурныя сувязі з Беларусью, калі парламенцкія выбары 28 верасня будуць праведзеныя справядліва. Былы палітвязень Александр Казуль, які на гэтым тыдні запрошаны ў Брусэль і Вашынгтон, атрымаў мандат на агучванне пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Казулін сустракаецца з міністрамі замежных справаў Еўразвязу, а пазней на запрашэнне прэзідэнта Джорджа Буша наведае ЗША. Суд Маскоўскага раёну ў Берасці прысудзіў актывістаў мясцовага маладога фронта Яўгена Скрабца і Міхаіла Ільіна да 5 сутак арышту за дробнае хуліганства. Юнакоў затрымалі а 4 раніцы на праспекце Рэспублікі ў той момант, калі яны наносілі на агароджу надпіс «Байкот». Сёння суддзя Пухавіцкага раёну Лілія Рухлевіч адхіліла скаргу жыхароў пасёлку Дружны на кіраўніцтва Пухавіцкага райвыканкаму. Рашэнне суду не дазваляе насельніцтву знаёміцца з дакументамі Пухавіцкага райвыканкаму, звязанымі з будаўніцтвам хімічнага заводу расійскай прыватнай кампаніі «Август». Сёння тэле- і радыёканалы Беларусі пачынаюць паўторы выступаў кандыдатаў у дэпутаты на ініцыятыву Цэнтральнай выбарчай камісіі. Удзельнікі кампаніі ад апазіцыі заяўляюць, што істотна выніку гэта не дасць і шукаюць іншыя магчымасці агітацыі. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы з генеральным сакратаром НАТО Яапам де Хоопсхефером заклікаў да паскарэння інтэграцыі Грузіі ў НАТО. У Тбілісі адбываецца двухдзённае выязное паседжанне Рады НАТО з удзелам прадстаўнікоў усіх 26 краінаў сяброў арганізацыі. Міністры замежных справаў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі пагадзіліся паслаць у Грузію да пачатку кастрычніка місію вайсковых назіральнікаў у складзе 200 чалавек. Еўрапейская камісія заявіла, што акажа дапамогу Грузіі на 500 мільёнаў еўра цягам 3 гадоў. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі ў новай справаздачы заявіла, што Іран працягвае узбагачаць уран. МАГАТЭ таксама заяўляе, што ўлады Ірана перашкаджаюць правядзенню расследавання. ЗША чарговым разам заклікалі Тэгеран спыніць узбагачэнне урану, у іншым выпадку будуць магчымымі новыя санкцыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступныя ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Сітуацыя ў Беларусі вачыма замежнікаў. Што можа даць удзел у несправядлівых выбарах у бяспраўны парламент? Якія умовы і магчымыя наступствы нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Захадам? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць з Берліну праваабаронца Штэфані Шыфер, з Кіеву палітычны аналітык Віталь Портнікаў, з Москвы публіцыст і палітолог Леонід Радзіхоўскі, вядзе перадачу з Прагі Юры Дракахруст. Ці варта ўдзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент? Сёлетнія выбары ў Беларусі – яскравая ілюстрацыя да гэтай праблемы. З аднаго боку, сярод сябраў участковых выбарчых камісіяў, тых, хто рэальна будзе лічыць галасы, прадстаўнікі апазіцыі складаюць долі адсотка. Апазіцыйныя кандыдаты і сябры іх камандаў адчуваюць моцны ціск з боку ўладаў. З другога боку, большасць апазіцыйных кандыдатаў усё ж зарэгістраваныя. Пакуль не назіраецца масавых і істотных перашкодаў для вядзення перадвыбарчай агітацыі. Праўда, варта дадаць, што беларускі парламент мае надзіва сціплыя паўнамоцтвы. Паводле канстытуцыі прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон, так што кіраўнік дзяржавы можа кіраваць наагул не зважаючы на заканадаўцаў. Так вось, уявім сабе, што аднак зусім не факт, што ў новы парламент патрапяць 3, 5, 10 апазіцыйных дэпутатаў. І што яны там будуць рабіць? Прамых трансляцый сесіі няма, паўнамоцтвы сціплыя. Дык чым сэнс удзелу ў такіх выбарах у такі парламент? Штефані, як вы мяркуеце? Естественно, вопрос задается, и это серьезный вопрос. Я понимаю, говоря с белорусскими коллегами, что они понимают, что именно участие в этих выборах – это для оппозиции почти единственный шанс вступить в контакт с населением. И так, что они реально исключены из парламента и средств массовой информации. Это такая, эта кампания, избирательная кампания им дает, хотя очень ограниченные и слишком ограниченные, но все-таки возможность формулировать свои предложения и вступить в контакт. И это шанс, который, хотя условия несправедливые и неравные, все-таки они решили не упустить, и это правильно. Виталь Портников, вы назирали за такими выборами у многих краинах постсоветской просторы. Які ваш адказ на пытанне? Ці варта удзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент? Ну, в конце концов, я освещал еще работу съезда народных депутатов Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х годов и первых парламентов союзных республик, в которых попадали представители, даже нельзя было назвать оппозицией. Это можно было, наверное, назвать людьми, которые были не совсем и не во всем согласны с коммунистической партией. Тогда тоже главными аргументами было то, что, во-первых, есть возможность общаться с населением и говорить какие-то вещи, которые в других условиях никогда нельзя было бы сказать безнаказанно. Ну и затем уже в самом парламенте, тем не менее, есть люди, которые способны выступать с подобной точкой зрения, отличной от власти. Мы, кстати, можем увидеть, что потеряла Государственная Дума России, лишившись вот этих вот немногочисленных оппозиционеров реальных, которые там присутствовали еще и в путинские времена. Потому что я считаю, что даже помимо того, что можно общаться с людьми, само присутствие нескольких людей, которые просто призывают соблюдать закон, уже очень важно для любого законодательного органа, даже полностью контролируемого президентской администрацией. В конце концов, хельсинские группы в Советском Союзе требовали только признания закона, то есть чтобы действовал Советский Союз согласно с теми обязательствами, которые он на себя взял. И все. Это уже вызывало у властей, как мы помним, необыкновенное раздражение. Виталь, так выглядает, что все колеровые революции на постсоветской просторе были по сутности змовами внутри номенклатурных элитов. Дексиня можа нават невялічкая апазіцыйная фракцыя ў парламенце стаць каналам камунікацыі апазіцыі з рэальнай уладнай элітай краіны, з тымі, хто рэальна здольны ініцыяваць перамены. Ну, тут нужно согласиться, что, безусловно, любой такой вот момент изменения власти в бывших советских республиках, это была борьба внутри самой номенклатуры, которая была удачно оформлено под народное негодование. То есть народное негодование тоже, безусловно, было, просто вопрос в том, кто воспользовался его плодами, да. И вполне возможно, что белорусская цветная революция, когда люди действительно сами были на Майдане, без вот такого вот аккомпанемента со стороны номенклатуры не удалась, потому что не было никакого желания даже участия элиты и возможности избавиться от Александра Лукашенко. Это правда. Возникает тут вопрос, конечно, почему мы считаем, что в Беларуси смена власти, если она произойдет, должна произойти тоже по этому рецепту. Потому что у меня есть большое подозрение, что после того, что произошло в Грузии сейчас, после того, что происходит в Украине на наших глазах, может оказаться, что сам рецепт не является исчерпывающим и может привести к таким издержкам, которые могут заставить ту же номенклатуру по-другому относиться к механизму смены власти. Мы же пока имеем два рецепта смены власти на постсоветском пространстве. Один – это передача власти наследнику, это, так сказать, российский рецепт. И второй – это Майдан, грузино-украинско-киргизский рецепт. Есть, конечно, третий рецепт, просто выборы, да? Просто проигрыш на выборах. И это тоже когда-то было. И на Украине, в Молдове, когда там действующий президент проигрывал общенародные выборы. Но об этом уже все забыли, потому что уже понятно, что это были издержки демократии в ее, так сказать, первоначального периода. Так что мне кажется, что просто Беларусь может оказаться страной, в которой будут искать третий путь. Может быть, что-то среднее между наследником и Майданом, не знаю. Леонид Радзіхоўский, мы утрох абмяркоўвалі гэтае пытанне тэарэтычна, а вы, наколькі я ведаю, свой час былі дэпутатам Дзярждумы Расіі. Дык вось, і паводле вашага асабістага досведу і паводле вашага разумення, ці варта ўдзельнічаць у несправядлівых выбарах у бяссільны парламент? Да, я действительно был, правда, очень недолго депутатом Государственной Думы. Одно из самых смешных и жутких, надо сказать, воспоминаний, как вспомню, так вздрогну. Это был 93-й год, выборы были относительно справедливые, подсчет голосов более-менее честный. Да и парламент тогда был не такой уж в России бессильный, он гадости успел понаделать предостаточно. Вот, поэтому я тоже, в общем, могу говорить так скорее более теоретически. Я согласен с тем, что коллеги говорили. Ну и к этому я добавил бы еще одно такое простое соображение. А что, собственно, делать оппозиционерам, если они в выборах не участвуют? В парламентах не заседают и не пытаются заседать. Вот вам пример российской оппозиции. От выборов их отпихнули категорически. Ну, там, кого-то не допустили благодаря новому закону о партиях. Кого допустили, так посчитали, что, в общем, все это совсем уж обессмыслилось. Никто из них в Думу не попал. И что? И что же они делают, бедолаги, значит, оказавшись за порогом Думы? Как Владимир Ильич сплачивают революционные массы и поднимают их на революционную борьбу, что ли? Шакалят у иностранных посольств, как да, сказал. Лидер СПС Белых шакалит не в иностранных посольств, а работает спортивным комментатором на «Эхе Москвы». Лидер республиканской партии Рыжков ведет историческую программу на том же самом «Эхе Москвы». Каспаров активно комментирует президентскую кампанию только в США. Ну, то есть, дурдом такой. Абсолютно никто ничего не делает. Из политики они выброшены. Никаких совершенно возможностей ни на что влиять нет. Их закатали в асфальт. Если у политика есть хоть какая-то возможность, ну, хоть минимальная, в каком-то политическом процессе участвовать, он просто обязан это делать, профессия требует. А зараз вернемся у Беларусь и крыху поширым межы гутарки. Умовы правядзення парламенцкіх выбараў – гэта толькі адна са ставак гандлю, распачатага Александрам Лукашэнкам з Захадам. Іншыя ставкі не менш, калі не больш важкія. Нядаўна ў краіне былі вызвалены ўсе палітвязні, у тым ліку асабісты вораг Лукашэнкі Александр Казулін. Акрамя таго, пасля таго, як Расія прызнала незалежнасць паўдзённай Асеты і Абхазіі, Лукашэнка, насуперак чаканням многіх, за старэйшым братам у гэтым пытанні не пайшоў. Дык ці пойдзе Захад, еўразвяз і ЗША на здзелку нармалізацыі? Усё ж і пасля названых крокаў, і нават калі выбары пройдуць больш-менш прыстойна, ну, зразумела, паводле мерак СНД, Беларусь усё роўна застанецца аўтарытарнай дзяржавай. Дык ці пойдзе ўсё ж Захад на такую здзелку? Леонід, як вы думаеце? Знаете, я думаю, что Запад бы с руками и ногами взял Александра Григорьевича, если бы тот там ну, минимально усы расчесал, там чуть-чуть бы прическу, волосы переложил там справа налево. Потому что, по моему скромному мнению, на то, какая там в Беларуси демократия, западным политикам, в общем, более-менее глубоко наплевать. Ну, западные правозащитники и журналисты будут шуметь, пошумят, это их дело такое, шуметь. А вот отодрать у России последнего союзника и оставить ее с двумя союзниками, с Южной Осетией и с Абхазией, это был бы, конечно, колоссальный подарок. Во всех отношениях. Отодрали бы с превеликим удовольствием. Но проблема заключается в том, что по двум позициям флирт Лукашенко с Западом – это всего лишь такая классическая динамо, как говорят. То есть он динамит Запад. И Запад, я думаю, это прекрасно понимает. Во-первых, Александру Григорьевичу деньги нужны. А отваливать ему столько денег, сколько отваливает Россия под видом там займов или каких-то диких цен на газ – ну, не будут это на Западе делать. Конечно, отодрать у России союзника – дело хорошее. Но отсыпать за это удовольствие миллиарды – таких чудаков нет нигде, кроме как в России. Это первое. Второе – малейшее серьезное послабление, оно неизбежно в случае контактов с Западом, вовсе не под давлением Запада, а просто информационная открытость туда-сюда невольно начнется. Процесс пошел, как говорит Михаил Сергеевич. Ну, процесс пойдет, и полетит весь режим Александра Григорьевича вверх тормашками. Зачем же ему это надо? Поэтому ни на какой серьезный контакт с Западом он, конечно, не пойдет. А цену себе в глазах Москвы набивает и очень правильно делает вообще в чем-в чем. А в недостатке ума и умения торговаться его, по-моему, никто не обвинял никогда. Размову за круглым столом «Празского акценту» мы протягнем «Праз хвилину», а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Міністры еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцыю адклалі да вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра замежных спраў Сергея Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі на просьбу цэнтр выбаркаму пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. У Верхоўны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэблі. Падазраюцца і высокапастаўленыя супрацоўнікі мытні. Актывіста з Гомеля Андрэя Цянюту збілі і пратрымалі ноч у халоднай камеры за тое, што на свята горада выйшаў з нацыянальным сцягам. Ну а зараз працяг праскага акценту. Тэма выпуску – перспектывы нормалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Захадам. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Леонид, я бы прасіў вас удакладніць дзве вашыя тэзы. Вы сказалі, Захад бы ўзяў. Узяў куды? Вы ў развяз, у НАТО, скасаваў санкцыі, якія зараз дзейнічаюць адносна Беларусі, даў грошай. І другое. Тое, што Лукашэнка не жадае прызнаваць грузінскія аўтаноміі. Ці азначае гэта, што ён моцна рызыкуе? Што расійская, так мовіць, падманутая і пакрыўджаная любоў можа вельмі хутка ператварыцца ў нянавісць з даволі важкімі фінансавымі наступствамі? Ну, насчёт взял, это вы, конечно, правы. Естественно, никто его в НАТО, в ЕС не возьмёт. Это само собой разумеется. А вот санкции бы, безусловно, я думаю, отменили. И началась бы какая-то такая возня, ну вот, допустим, Украина. Она же не член ни ЕС, ни НАТО или Грузия. Но с ними ведут такой довольно активный и приятный роман. Вообще, что такое взял? Это же относительное понятие. Это и смягчение режима торговли. Это и просто всякие мелкие, но симпатичные радости. Прием у английской королевы, например. Поручкаться с папой римским. Постоять рядом с президентом Франции. Мелочь, а приятно. Знаете, говорят, что лидеры свободолюбивых диктаторских стран безумно падки на общение с мировым империалистическим злодеем. Ну вот просто тащатся от этого страшно. Поэтому я думаю, что за такие маленькие удовольствия тоже дорого бы заплатил Александр Григорьевич. Но еще раз повторяю, и Запад бы с удовольствием, вот на то, чтобы его, может, королева-то не королева, но чтобы его там принимали всякие западные лидеры и санкции бы сняли, на это бы они пошли. Но денег, конечно, сопоставимых с российскими, ему не видать, как своих ушей. А при всей приятности стояния под ручку с Меркель деньги-то нужнее. А по второй позиции, значит, не сменится ли оскорбленная любовь Медведя? Противоположные чувства. Вы знаете, чувства чувствами. России сейчас не до жиру, быть бы живу. Опыт показал, что у России ни одного союзника в мире просто нет физически, по факту. Но если не считать всяких чудаковатых латиноамериканцев, которые, я думаю, все-таки также плохо понимают, что такое Россия, как Россия плохо понимает, что такое Венесуэла и Никарагуа, все-таки это такая уж совсем экзотика. И в этой ситуации, знаете, позволять себе обижаться на Лукашенко. Личные отношения у него с Путиным известно какие, не намного лучше, чем у Путина с грузинским лидером, так что о личной любви тут давно речи не идет, собственно, никогда ее не было. А рвать с последним союзником и остаться, еще раз повторяю, с двумя вновь приобретенными союзниками Южной Осетии и Абхазии, но это для России, по-моему, сильный перебор. Так что сегодня Россия в Беларуси нуждается гораздо больше, чем еще вчера. Штефани, Леонид пропоновал интерпретацию в таким стиле «реалполитик» а-ля Бисмарк. И он сказал, что заходние правооборонцы будут, разумело, шуметь, але это, мовляв, ни на что не поуплывая. Вот вы как раз такие заходние правооборонцы и есть, и вам слово для отказа, те отбудется сделка Беларусь-Захад. Ну, вы знаете, у Европы, естественно, есть большой интерес в Белоруссии. Как вообще есть большой интерес у Европы, чтобы страны, сосед европейского сообщества, были демократичными и надежными партнерами. Это безусловно в собственном интересе европейского сообщества. Поэтому, если будут серьезные, не лживые, а серьезные знаки улучшения ситуации в Беларуси, тогда, я думаю, это правильно и так и надо, чтобы европейское сообщество на самом деле осуществило те обещания, которые раньше делало. Снятие санкций, введение визовых ограничений и снятие Беларуси из этого списка приоритетных партнеров экономического взаимоотношения. Я думаю, что Запад, естественно, безусловно, должен очень внимательно и очень подробно смотреть на ситуацию и не сдастся какими-то лживыми или условными показаниями со стороны Беларуси. А, допустим, освобождение политзаключенных, это, безусловно, это хороший, однозначный, положительный знак. Сейчас второй критерий – это вопрос, как происходят, как проводятся выборы. И это очень важно, что здесь проводится мониторинг местный в Беларуси и международный со стран Европейского сообщества, ОБСЕ и тоже СНГ. И только когда и результаты этого мониторинга будут положительны, тогда можно уже говорить о улучшении этих отношений, которые в интересе Европы, я убеждена в этом. Естественно, они и в интересе Беларуси, и должны быть в интересе Лукашенко. Естественно, Запад бы желал себе другого партнера, не такого политика, как Лукашенко. А если Лукашенко на самом деле будет изменить свою политику, тогда я обеими руками за улучшение этих связей с Беларусью, даже если президент называется Лукашенко. Но я повторяю, Запад должен очень-очень подробно и тщательно следить за ситуацией и не верить какими-то обещаниями, которые не соответствуют настоящему. А, Штефани, мне подалось, что вы в своем отказе звели политичную проблему до проблемы правооборонщей. Але есть и уластополитичные факторы. Есть, например, геополитичные факторы, про которые сказал Леонид. Есть и фактор часу. 14 годов Европа проводила прикладно такую политику, про якую вы говорите. И до чего это привело? Ну, вы знаете, это, к сожалению, это просто не наше дело, европейских стран, европейских даже правозащитников или НГО, изменить ситуацию в странах в том смысле, как вы описываете. И это просто это дело наших коллег-партнеров в Беларуси или в Украине или в других странах, там выступать за свои интересы, права человека, за выборы, за свободу и так далее. Там Запад только может ободрять и делать поддержку в политическом смысле. Я все-таки считаю, что эти стандарты, они важны, и они должны быть четкие. И сказать, если это так и будет, тогда следующий шаг таким будет. А политические игры, как я это называю игры, это не ведет к результатам, потому что Беларусь — это не пешка в игре. Это должен быть понятный и честный подход. И я считаю, что даже если геополитическая ситуация изменяется, то Европа не играет, как раньше, как в 19 веке. Это был Бисмарк. Мы уже не в этапе сферы интересов и так далее. Я думаю, что именно это отличает, слава богу, европейское сообщество от Deutsches Reich или от ранних империй, что это, ну, бюрократические, где есть правила, где есть условия, и это понятно и политикам, и людям, что если эти условия выполняются, тогда такое обсуждение или переговоры могут быть. А Беларусь не может быть объектом в геополитической игре Европы или России. Это, я считаю, неправильно со стороны Европы. Поэтому даже если мы очень часто раздражаемся и мы разочарованы о Европе, какая она медленная и неоднозначная, все-таки то, что эти критерии есть, что то эти бюрократические условия есть, это нам всем дает понять, когда они выполнены и когда они могут быть осуществлены. В том, я считаю, даже если это нас очень часто раздражает, большая все-таки сила Европы, которая ее отличает от империи. Допустим, от того, что мы видим сегодня в России. Виталь, Леонид и Штефани выклали фактично полярные подходы. А які вам ближе? И які ваш отказ? Ці отбудется сделка помеж Лукашенком и Заходом и на яких умовах? Я, честно говоря, не убежден, что каждый из вот таких вот подходов может считаться реалистичным с точки зрения того, что происходит на самом деле. Потому что если бы мы видели со стороны Европы такую же жесткую реакцию на нарушение свободы средств массовой информации в Грузии, когда молодчики, связанные с правящим там режимом, крушили все в последней независимой телекомпании, которая осталась в этой стране после захвата власти Михаилом Саакашвили. Или, если бы мы увидели бы совершенно адекватную реакцию на разгон оппозиции с помощью силовых методов, и наложение санкций на грузинский режим. А я хотел бы напомнить, что все это было еще задолго до российско-грузинского конфликта, когда не было никакой необходимости защищать Грузию от вторжения российских войск. Я вполне допускаю, что то, что произошло сейчас, это и является следствием такого вот применения демократических, в кавычках, стандартов странами, которые совершенно уверены, что в Белоруссии можно реагировать одним образом, потому что Белоруссия это союзница России, а в Грузии другим, потому что Белоруссия якобы союзница Запада. Хотя мы понимаем, что и Россия, и Грузия, и Белоруссия, они и есть настоящие союзники России, потому что они строят свои общества по советскому или постсоветскому образцу и приучают свое население к двоемыслию. И просто в Грузии это получается гораздо лучше, чем в Белоруссии. Так что я хотел бы просто, чтобы мы об этом помнили, когда мы говорим о возможных сделках Александра Лукашенко и Запада, и о том, что эти сделки не могут произойти только потому, что Белоруссия не придерживается определенных стандартов. Мне кажется, что сегодня Европейскому Союзу и Соединенным Штатам нужны не стандарты, в нормальном понимании этого слова, а некая пленка, которой можно будет покрыть страну, чтобы не было видно, что происходит на самом деле. И чтобы можно было рассказывать сказки о демократических преобразованиях и экспериментах. Единственная проблема заключается в том, что Александр Лукашенко сам по себе вот не та фигура, которую можно так изящно упаковать. Вот вроде бы ничем он не отличается от Михаила Саакашвили, а тем не менее Михаил Саакашвили начал свою политическую деятельность с демократической демагогией. А Александр Лукашенко свою политическую деятельность начал с такой вот демагогии советского образца, о необходимости вообще объединения России и Белоруссии, восстановления Советского Союза и прочих таких вещей. Ну и поэтому я вполне допускаю, что единственное, чего он может добиться от Запада, тем более, что сейчас будет давление на него России, будут говорить, что нужно признать Южную Осетию и Абхазию, он будет маневрировать, и будет пытаться в союзное государство втолкнуть. То есть будет много еще внешнеполитических сложностей у него сейчас. Но он может добиться неких послаблений. В обмен, допустим, на то, что действительно он там не признает Южную Осетию, Абхазию, не войдет в союзное государство, это уже будет много. Уже будут большие подвиги. Или они войдут, но частично на каких-то особых правах, и Запад это уже будет считать своей какой-то победой. Вот, возможно, разные игры. Но понятно другое, что любой наследник Александра Лукашенко из рядов все той же номенклатуры, вне зависимости от того, придет он к власти с помощью механизма так называемой цветной революции, или просто станет президентом в случае обычных таких вот выборов, которые будут организованы номенклатурой, он будет объявлен демократом. И человеком, стремящимся к демократизации Беларуси. Я вам это просто гарантирую. И при этом никакой демократизации Беларуси настоящей не понадобится, как не понадобилась никакой демократизации Грузии для того, чтобы мы все стали свидетелями той комедии, которую мы наблюдаем после так называемой цветной революции в этой стране. Выслухали передачу «Празский акцент». У ее удельничали с Берлину правооборонца Штефани Шифер, с Киева политичный аналитик Виталь Портников, с Москвы публицист и политолог Леонид Радиховский. У «Празе» передачу вел Юрий Дракохруст. И додам, что запись разговора за круглым столом отбывался наприкінці минулого тыдня. А зараз про некалькі новых перадачаў. Салігорск – самы малады і незвычайны горад у Беларусі. Ён адметны ўжо тым, што палова яго дарослага насельніцтва працуе на адным прадпрыемстве, а самы магутны ў краіне незалежны прафсаюз мае афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Пра Салігорск афіцыйны і невядомы. Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».